Aramızda bana dua edin sözü ve birbirimizden dua talebi çok yaygınlaştı. Hatta sıradan hale geldi. Öyle ki bazen şuurumuza taalluk etmeden de büyüklerimizden, dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan dua istirham ediyoruz. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem dua istemeleri ve onun cevapları zaviyesinden dua isteyen ve böyle bir talebe muhatap olan insanların mülahazaları ve yapmaları gerekenler hakkındaki mütalalarınızı lütfeder misiniz? Dua ile alakalı mevzu etrafında şimdiye kadar çok söz söylenmiş. Hazreti Üstad da duaya değişik yerlerde yer ayırmış. Mektubatta hususi kabulüyle alakalı, keyfiyetleriyle alakalı, duanın türleriyle alakalı, icabet onunla ne anlamamız lazım, onunla alakalı hususi yerler ayırmış. Ve bir yönüyle hayatına bakılınca da böyle, genelde Efendimiz için düşündüğümüz bir şey var sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dua hayatına bakılınca insan zannediyor ki bu zat oturmuş kalkmış sadece dua etmiş, hep Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. Çünkü kalkarken ayrı bir dua, otururken ayrı bir dua, yatarken dualar, bir sürü Kur'an-ı Kerim'den bazı şeyler okuma, bir şeye binerken dua, yürürken dua, bir şeye doğru giderken dua, savaşa giderken dua, cihada giderken dua, insanları karşılarken dua, birinin bir badireden sıyrılmasını talep buyurdu onda dua, dua, dua, böyle. Hayata adeta duayla örgülenmiş bir dantela gibi o zaviyeden bakınca. Bu Hazret'e de bakınca böyle zilliyet planında o asli, bu da çok duaya önem vermiş. Yani yazdığı kitapların arkalarına yerleştirdiği dualara bakılırsa, konuyla alakalı bir yönüyle orada, ilham varidat o istikamette gelmiş, o zaviyeden, o dualar üzerinde durulabilir. Yani ayrıca o dualar üzerinde durulabilir. Yani hangi mevzu, hangi duayla hitama erdiriyor? Orada temel espri nedir yani? Sibaka göre yani o duanın orada yeri nedir? Bunlar da çok önemlidir. Belki kabulde de önemli bir esastır. Bu aynı zamanda değişik yerlerde böyle hususi upuzun duaları, mesela tahmidiye gibi, münacatı Kur'an gibi, sonra münacat gibi, münacat dediği şey de Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şeyini esas alıyor fakat sonunda kendi isteklerini, onda da tasarrufta bulunuyor. Yani içine girdiler yapıyor, ilahi el-zünubu ahresetni ve ketretül maasi ahçeletni diye başlayarak kendisini orada sıfırlıyor. Meseleyi ciddi bir tevazuya, ciddi bir mahviyete, ciddi bir hacalete bağlıyor. Sanki kendisi böyle, hani bazılarımızda da olabilir. Hani böyle ellerimizi kaldırırken, ya Rabbi ayıp benim bu ellerimin sana kalkması ama sen Erhamur Rahim'insin. Ben ellerimi Efendimizin ellerinin altında tutuyorum böyle. Ona gelen şeyden istifade etmek istiyorum. Böyle bu mülahazaya bağlı bir şey. Efendim, pirim, şemi tavanım diyerek Şah-ı Geylani'nin nidasıyla sana nida ediyorum diyor. Kapıyı onunla çalıyorum diyor. Bakınca o zat da böyle hayatını hep dua ile süslemiş. Dua sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a karşı sırlı bir ubudiyet ifade eder. Safi bir ubudiyet ifade eder. İbadet-ü taat yaptığınızda bunların manevi bile olsa yine sebepler kategorisi içinde izahı vardır bunların. Yani namaz kılarsınız, belli bir külfeti var bunların. Bir mekari işin içinde mündemiş olduğu görülüyor. Hacca gidersiniz öyle, oruç tutarsınız öyle, abdest alırsınız öyle. Nitekim bunlara işaret buyuruyor. İsbâhul vudû fil mekârih deniyor yani. Böyle insanın zor abdest alacağı, zorlandığı dönemlerde tas tamam abdest alma mevzu. Bütün bunlarla görülüyor ki işte bir meşakkat var. Dolayısıyla yani bunlar birer sebep, sebep planında. Cenab-ı Hakk'a karşı sunulabilir bunlar ve bunların karşılığında bir şey talep edersiniz. Fakat duaya gelince el açma, bütün samimiyetinizle ona yönelme, sebepler üstü ondan bir şey bekleme ve sebepler üstü onun size olan teveccühü bir kısım mevhibe ve varidatla eğer kafanızı, eğer kalbinizi, eğer sairle taifinizi tatmin etmesi, doyurması mevzu halis bir ubudiyete taalluk ediyor. Halis bir ubudiyet oluyor. Öbürlerinde bir şeyler yapıyorsunuz ama dua öyle değil. Öyle bir hususiyeti var duanın. Bu açıdan yani dua dediğimiz zaman duayı kendi konumu itibariyle Allah kul münasebeti açısından şöyle de diyebiliriz. İnsanın Allah'la alakası ve münasebeti Allah'ın insanla muamelesi açısından. Sufiler muamele tabirini kullanırlar. Allah'ın ehlullah'la muamelesi tabirini kullanırlar. Yani sizden alaka, irtibat bir yönüyle münasebete geçme ve onun da ona göre sizinle muamelesi. Bu iş böyle karşılıklı devam eder, temadi eder, çok önemli. Her şeyden evvel işte bu irtibat çok önemlidir. Yani siz onunla münasebetinizin şuurundasınız, alakanızın şuurundasınız. Hem böyle sevgiye dayalı bir alaka, hatta içteki iştiyaka varan bir alaka, hatta bazen aşka varan bir alaka. Aşk mı önce, iştiyak mı önce, o mesele erbabı nazarında farklı mülahazaya, mütealaya alınmış ayrı mesele. Detayına girmeyelim o mesele. Evvela o münasebet çok önemlidir. Yani ellerini kaldırdığın zaman sen çok önemli bir dergahla münasebete geçiyorsun. O çok önem ifade eder. Belki senin o mevzuda söylediğiniz böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu beyanı gibi yerli yerinde, yani benim konumumla alakalı bu aynı zamanda o zatla münasebeti çok yakışıklı düşen güzel sözlerle ona teveccühte bulunma. Dualarda o çok önemli. Allah'ı en iyi bilen o zattır. Ona karşı ne nasıl istenecek? Onları ifade etme mevzuunda da seçilmiş öyle enteresan kelimeler, nüanslarına dikkat edilerek seçilmiş öyle kelimeler vardır ki geçen de bir münasebetle de dendi. Yani onun dediği şeylerin hangisini sorgulayabilirsiniz? Fakat biz hangisini, yani şu uygun değil, şunda hayır yok diyebilirsiniz. Fakat öyle temkinli bir insan, öyle tedbirli bir insan ki malum sabah akşam okunan şeylerde Allahümme inni es'eluke min khayri ma se'eleke bihi nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberimizin senden hayır adına istediği şey istiyorum. Allah Resulü böyle düz şeyler Allah'tan istememiştir. Hele şer hiç istememiştir. Allah'ın sevmediği şeyi hiç istememiştir. Fakat Allah karşısında öyle yakışıklı, öyle yerinde, öyle numarası durumu uygun şeylerle maksadını ifade buyurur ki başka insan onu diyemez. Ve auzu bike min şerri mes'aze minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. Bu duayı 1000 defa okumuşsanız o 1000 defa okumayı nazar itibarı alarak isterseniz şahsınız adına da şöyle diyebilirsiniz. Daha çok olabilir bu. Allahümme inni es'eluke min khayri ma se'eltuke min evveli yevmi ila sa'ati ila dakikati ila saniyeti ila saliseti ila aşireti hazihi ve a'udhu bike min şerri mes'assu minhu min evveli yevmi ila sa'ati ila dakikati ila saniyeti ila aşireti hazihi diyebilirsiniz. Bu da şu demek olur yani. Efendimizin o dua mecmuasında okuduğu şeyleri belki 50 defa okumuşsunuzdur. Kulubu Dariye'yi belki 50 defa okumuşsunuzdur. Mecmuaül Ahsab'ı defaatle hatmetmişsinizdir. Efendimiz ne demişse bunu söylemişsinizdir. Sıkıştığınız ızdırar hallerinde, ızdırar halinin sevkiyle, yönlendirmesiyle el açmış yalvarmışsınızdır. O esnada yapılan dua makbuldur. Emmen yücibul muttarra izâ da'ahu ve yekfüsü ediyor. İhtiyaç halinde el açmış ona yalvarmışsınızdır. Yani kitaplar dolusu şeyler ona söylemişsinizdir. Siz bu deyişinizle ben bugüne kadar hayır adına ne istedimse hepsini bir kere daha istiyorum. Ve şer adına neden istiazede bulundum? uzak kalmayı istedimse hepsinden uzak kalmayı senden bir kere daha istiyorum. Şimdi bu gerçekten insanın Allah'la münasebeti, alakası adına çok önemlidir. Böyle bir münasebet, böyle bir alaka Rabbin onunla muamelesinin farklı şekilde cereyanına vesile olur. Allah bunları bahane tanrısı derler ya bazı yerlerde, bahane tanrısı vesile kabul buyurur. Siz bu kadarcık bir şey ortaya korsunuz, takdim edersiniz. O da azametine, ululuğuna, kendine yakışır şekilde size ona göre muamelede bulunur denebilir. Dua. Duanın evvela yeri, bunu bir kere daha Hazreti Pir'in dua ile alakalı yerlerde okuduğu şeylere bakabilir, yazdığı şeylere bakabilirsiniz. İkinci mesele, dua talebi çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi de dua talep etmiştir. Rahatsızlandığı zaman dua talep etmiştir ki ruhunun ufkuna yürüdüğü esnada birkaç dakika evvel yine Ayşe validemiz demek her zaman dua ediyordu rahatsızlandığı zaman. Hususiyle son zamanlarda başını böyle sımsıkı bir sargıyla sarıyordu canım çıksın. Başı ağrıyordu çok. Demek ki Ayşe validemiz sık sık dua ediyordu ki o hastalığın böyle demir pençesini aldığı esnada bile o derecesinin ilası, makam-ı mahmudun inkişafı, şefaat alanının genişlemesi, ümmeti kucaklama imkan ve selahiyetinin kendisine bahşedilmesi adına ümmetine çektirilecek şeyler ona da çektiriliyor. Hadis-i şerifte ifade buyurduğu gibi eşeddül nasi belaen el enbiya sümmel emsel fel emsel. Belaya en çok maruz kalan, belanın pençesine düşen enbiya-i izamdır. O enbiyanın sultanı, enbiya. Ayşe validemiz elinden tutuyor, yine dua etmek istiyor ona. Elini çekiyor, Allahümme refikal ala diyor. Yani bir yerden sonra bazı ehlullah da bu çerçevede muradi ilahinin artık dua olmadığını, duaya razı olmadığını, bir göçün söz konusu olduğu, herkesin kendi ruh ufkuna seyahatin söz konusu olduğu, bahis mevzu edildiği yerde o da elini çekiyor artık. Dua talep etmiyor adam. Ama dua. Aklıma gelen bir şeyle yine ifade edeyim ben. Kim bilir kaç tane sahabeden kardeşim bana dua et demiştir. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hacca giderken orada veya umreye giderken kardeşim bana da dua et demiştir. Allah Resulü o bir yönüyle şöyle diyebiliriz o müstağni mukayyed içinde diyelim bana alal ıtlak demeyelim müstağni mukayyed içinde o müstağni bir zattır. Allah'ın himayesinde Cenab-ı Hak onun hiçbir şeyine hayır dememiştir. Hep icabet buyurmuştur. En başta ona demiştir dua et icabet edeyim. Saniyen ve bilaras bizedir o teveccühler ayrı. Evvelen de bizzat onadır. Ama bununla beraber o Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den dua talep ediyorsa şayet dua talep etme meselesi böyle sıradan bir mesele değildir. Fakat burada bir şey üzerinde durmak lazım. Siz sorunun içinde ona bir kelimeyle işarette bulundunuz. Yani bu mesele böyle aramızda öyle yaygınlaştı ki hani şöyle de denebilir. Tadı tuzu kalmadı bunun. Böyle işte beylik bir şey oluyor. Alemin böyle çok ayağa düşürdüğü laflar kabilinden şeyler oluyor böyle. Kardeşim bize de dua et. Yani bu mevzuda. Evvela dua talep eden bir insan o mevzuda çok samimi olmalı. Hakikaten yürekten bir dua talep etmeli. Bu samimiyetini pekiştirmeli. Samimiyetini pekiştirmede kullanacağı kelimeler itibariyle de aynı zamanda hakikaten o dua talebinin ciddi olduğunu karşı tarafa ihsas etmeli. Çok samimi söylüyorum. Böyle Allah'ın inayeti bu inayetin bir yönüyle tecellisine vesile olacak. Böyle salih müminlerin duası olmasa kendimi bir hatar azimle karşı karşıya bulunuyorum. Hafizan Allah devrilip böyle dalalet içinde gideceğinden çok korkuyorum. Çok samimi söylemeli. Ne olur Allah aşkına rica ediyorum, size külfet olmayacaksa şayet, mümin kardeşlerin hepsine dua ederken böyle hatırlayabilirsen beni de hatırla. Şimdi Hazreti Pir diyor ki ben falanı da sabah akşam dualarıma kattım, iştirak ettim diyor. Bu çok basit bir mesele değil yani. Ali, Veli, Osman, Bekir filan diyor. Bir tanesi arkadan geliyor. Çok güzel bir performans gösteriyor. Ben çok zamandan beri onu dualarımın içinde yad ediyorum diyor yani. Hafife alınacak bir şey değil bu mesele. Bu açıdan aczimizi, zaafımızı, fakrımızı Allah'ın inayeti olmazsa, elimizden tutmazsa bizim böyle ayakta durmamız mümkün olmayacağı inancıyla bir kardeşimizden, mümin kardeşimizden dua etmemiz lazım. Hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi gaibin gaibe duası makbuldur diyor. Hazreti Üstad da bunu dua mecmuasında dua ile alakalı bahiste bir zahril gaib dua makbuldur diyor. Gaibin gaibe duası. Yani bir kardeşimiz benden bir dua talep ettiyse ben ne olur yani bir gece birkaç dakika mı o işe ayırsam, teheccüd mü kılıyorum veya vitri vacibi mi o saate bırakmışım veya bir hacet namazı mı kılıyorum, sonra ellerimi açıyorum. Varsa önümde başka dua edilecek isimler ve bu arada onun ismini de orada yad ediyorum. Bir zahril kayıp. Burada bir civan mertliğin, bir vefanın ortaya konması meselesi. Allah'ım o kardeşime karşı ben vefa hissimi böyle seslendiriyorum. Yani şu esnada ben kendime dua edebilirdim. Allah'ım beni Cennet-i Firdevs'le sevindir. Bir kere diyeceğime bunu 5 kere derdim. 10 kere derdim. Fakat kendi hakkında bir kere istedim. Bir de Ali'ye, Veli'ye, Bekir'e, Osman'a filan dedim. Gençlere dedim, falan sınıfa dedim, filan sınıfa dedim, falan zümreye dedim, filan zümreye dedim. Saydım bunları. Ve bunların hepsini bir yönüyle böyle şuurumla vizelendirerek söyledim. Yani hepsinin üzerinde benim şuurumun mührü vardır bunların. Duyarak söyledim bunları. Duyarak. Çünkü yine hadis-i şerifte zannediyorum Beyhak rivayet ediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلْ اَنْ قَلْبٍ لَاغِنْ لَاهِنْ Lâhi ve lâhi ne dediğini bilmeyen, dediğinden habersiz insanın yaptığı duayı Allah kabul buyurmaz. Ama ben bunları senin iznin, inayetinle ve inşallah öyledir. Hepsini duyarak söyledim. Her kelime adeta benim ağzımdan çıkarken ne olduğunu duydum onun. Ve ne istediğimin farkında olarak sana dua ettim, bunları istedim. Şimdi bu bir kere bir vefadır. Ama unutmamak lazım. Hiç kimse Allah kadar vefalı olamaz. Yani bunun manası şu olur. Allah'ım ben bir mümin kardeşim için, sana inanan, benimle aynı safta duran, senin hatırın için içimi döküyorum duayla. Onun için Allah'ım senin vefana sığınıyorum ben. Şimdi bu çok önemli bir mesele, böyle basite irca edilecek bir mesele değildir. Şimdi hani dua talep etme mevzu, meseleyi böyle ayağa düşmüş beylik lafları şeklinden çıkararak gerçekten karşı tarafa da hüsnü zannımızın ifadesi inşallah dua eder, inşallah kabul buyurulur. Hazreti Pir'in bir yerde dediği gibi inşallah duamız onun hakkında kabul edilmiştir diyor. Halisane bir zahril kayıp dua yapılırsa Allah da kabul buyurur. İsteyen öyle istemeli ve diğeri de bu mevzuda kendinden dua isteyen kardeşlerine karşı vefanın gereği olarak onu ihmal etmemeli. Az daha açarak şöyle diyeyim başınıza artmasın. Diyelim yazdı size bir tane 100 kişilik bir liste getirdiler. Dediler ki bunlar falan yerde bizim o dünyanın dört bir yanına seyahat eden adanmış ruhlar var ya, değişik yerlerde bursla çalışan günümüzün kahramanları. Örneği kendinden bir hareketin bugün bizi utandırmayan temsilcileri Allah ebedlere kadar var etsin. Bunlar burada dimdik durmak için, hizmetlerinin müessiriyeti için, burada herhangi bir gayleyle karşı karşıya kalmamaları için dua talep ediyorlar. Bence onlar bu mevzuda size o kadar hüsnü zannediyorlarsa bunlara düşen vefa da şudur. Bir gece kalkıp Cenab-ı Hakk'ın hani semayı dünyaya indim, dua eden yok mu kabul edeyim dediği an neyse, o müteşabih bizim için ne ifade ediyorsa, işte o eşref saatleri değerlendirerek el açıp isimlerini okuyup tanısın tanımasın. Allah'ım şu kardeşim, şu kardeşim, şu kardeşim, şu kardeşim. Allahümme in eselkeli ve lehum affeke ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve ma'iyeteke vel aşka vel iştiyaka ila likaik. Allahümme ya hafiz, ya hafiz, ihfezna ve ihfezun min kulli şerrin ve zar. Bir vefa borcudur. Arapça dedim bunu ama Allah Celle Celaluhu hangi dilde dua ederseniz kabul buyurur. Allah her dili bilir. Bu açıdan yani isteyen öyle istemeli. Kendisine dua emanet edilen insan da o mevzuda kusur etmemeli. Mutlaka onlar için, müminler için dua etmeli. Düşünün ki başkaları için dua etme mevzu o Allah'a en yakın olan, ister sayıları 40 ister 70 olsun, ebdalların duaları kategorisi içinde mütalaa ediliyor. Sabah akşam ebdalların duası şu: Allahümme mağfir li ümmeti Muhammedin, Allahümme merham ümmete Muhammedin. İsterseniz ilave yaparak kendinizi işin içine sokabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki Allahümme merhamni verham ümmete Muhammedin, Allahümme mağfir li ve mağfir li ümmeti Muhammedin. Üç defa diyor, ebdallar sabah akşam bunu söylerler. Onların hususiyetleri, onların dubleleri, perisfirileri, vücudu mevhibe-i Rabbanileri, değişik yerlerde, değişik tasarruflara Cenab-ı Hak yine izzet ve azametinin perdesi olarak vesile olması açısından bir büyüklükleri var. Bir hususiyetleri var. O büyük zatlarda hep bu görülüyor. İşte o insanların duası buymuş sabah akşam. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle, Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet eyle, Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle, Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet eyle demek suretiyle, kucağını açabildiği kadar açıp kalbinde herkese bir yer ayırarak mutlaka kendini kendi vicdanında duyduğu gibi başkalarını da duyarak, başkalarının acılarını da duyarak, ferahlarıyla sevinerek ve başkalarının yarın mutlu olmaları, ebedi saadette, ebedi saadetle mutlu olmaları için Allah'tan dilekte, talepte bulunması çok önemli bir şeydir. Biz aciz insanlarız, ufkumuz çok dardır, kendimizi düşünme gibi zaaflarımız vardır, evimizi düşünme gibi zaaflarımız, cismaniye takılma gibi zaaflarımız vardır, bedene takılma gibi zaaflarımız vardır. Ey zaaftan, acizden münezzeh olan Allah'ım, biz ki böyle kardeşlerimizi düşünüyoruz, sen Erhamur Rahim'insin, sen bizi bizimle baş başa bırakma. Bunu da yine Hazreti sahibi şeriat, ya hayyu ya kayyum, bir rahmetike estağîz, eslih li şe'ni kullehu, ve la tekilni ila nefsi tarfet ayn, ve la akalle min zalik demek suretiyle talim buyuruyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle o çerçevede bir münasebet, bu çerçevede bir alaka ve Efendimizin ona karşı muamelesi, tavrı ve davranışı belki tek hadise değildir. Bize intikal eden o hadisedir. O 19. mektupta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oradaki mucizeleri sayıldığı yerde, geçen şeylerde, o elini kaldırdığı zaman kamer iki parça oluyor. Cenab-ı Hak onun hiçbir isteğini geriye çevirmiyor. O da zaten muradi ilahinin dışında herhangi bir talepte, herhangi bir arzuda bulunmuyor. Bir yönüyle. Hatta denebilir ki, yani ilk defa belki o mevzuda o ilhamlar, istek ilhamları, el açma ilhamları, o mevzuda tasarrufa yeltenme, azmetme ilhamları ondan geliyor. Ondan sonra o mevzuda kendine düşen iradesinin hakkını veriyor. Onu ortaya koyuyor. Sonra Cenab-ı Hak da onu yaratıyor. Bir parmağından akan sular bir orduyu doyuruyor. Elinin üzerinde dolaşıp durduğu bir yemek bir orduya yetiyor. Yeryüzünde duruyor, kamer iki parça oluyor. Böyle bir saralının başına, böyle o değil, o değil de böyle gönlünü Allah'a vermiş, sizin içinizde niceleri vardır ki, hakikaten elini öyle bir sar alnın başında gezdirdiği zaman nihayet zahiri esbab açısından belki nörolojik açıdan nöronlar arasında herhalde bir irtibat zaafından dolayı, bir iltisaksızlıktan dolayı bir şey olmuyor. Elini gezdirse Bismillah ve billah ve minallah ve ilallah tevekkel teallallah veya Allahümme rabben nas musibel bas işven teşafiler şafi ilan dese Allah şifa ihsan eder. Niceleri bu türlü şifaya mazhar olmuştur. Şimdi o öyle bir kaynağa, öyle bir hekime hazika, öyle Allah'a yakın bir zata müracaat ediyor ki orada. Fakat o kadının sadakatine da bayılmamak mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istersen diyor, ben dua edeyim diyor. Allah bu hastalığı senden alsın diyor. Ama istersen yani ahirette bunun karşılığı şudur diyor. Demek onu öyle payelere vesile olacak ki. Vakani Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Fakat unutmamak lazım. Bazen dünyada böyle ferih, fahur, burada bütün yaptığınız iyiliklerin mükafatını yeme, bitirme, orada bir kısım, mahrumiyet demesek bile belki, hani başkalarının mazhar olduğu ölçüde, mazhariyetlerden sizi mahrum bırakabilir. Her şeyi burada yiyip bitirmemek lazım. O bazılarının telakki ve anlayışına göre, اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا çerçevesi içinde mütalaa edilebilecek bir durum arz edebilir. O kadın çok basiretli, saralı bir kadın ama çok basiretli bir kadın. Diyor ki hayır ya Resulallah, varsın olsun bu hastalık. O ahiretteki şeyim benim kalsın yani o. Ahirette böyle bir şeye katlanma niye tekabül ediyorsa bence o Allah'tan gelecek bir şeydir. Ben onu burada muvakkat hayatımda böyle, muvakkat sıhhatıma feda etmek istemem. Hani Hazreti Üstad'ın da menkıbelerden naklettiği bir şey var. Cennetten gelen bir altın kerpiç diyor, gerçi efendi burada çok zahmet çekiyoruz ama fakat orada cennetteki köşkümüzün o altın neye tekabül ediyor? Köşk neye tekabül ediyor? Kerpiç neye deniyor bunlar? Biz hep bunları maddi dünyaya göre, fiziki dünyaya göre kıyas ediyor. Dolayısıyla kullanılan malzemeye göre yorumluyoruz. Fakat demek ki ahirete ait bir değer dünyada size maddi şekilde intikal ediyor. Siz onu değerlendiriyorsunuz ve fakat orada işte o değeri kullanmış oluyorsunuz. Oraya gittiğinizde bir değeri burada kullanmış oluyorsunuz. Kadın o basireti ortaya koyuyor. Fakat orada bir şey diyor yani. O da onun iffet mevzundaki hassasiyetine delalet ediyor. Üzerinde durulabilir. Ya Resulallah diyor, düştüğüm zaman farkına varmadan açılıyorum. Dua et, düştüğüm zaman sarı halinde açılmayayım. Evet, Allah Resulü de ona dua ediyor. Ve açılmıyor artık yani. Usulünce düşüyor demek artık ondan sonra. Evet. O bir tercih mevzudur. O evliya menkıbelerinde vardır. Bazı hak dostları ilaç kullanma muradi ilahiyeye uygun olmadığından dolayı bunu sübjektif mükellefiyet çerçevesi içinde mütalaa edebilirsiniz. Biz normal böyle maddeyle irtibatlı esbab içinde yaratılan tabiatın bir parçası olan biz insanlar çok aziz bir parçası bile olsak esbab dairesi içinde bulunduğumuzdan dolayı hekime müracaat ederiz, ilaç da kullanırız. Fakat onlar o ilaç dertlerine derman olsa bile orada muradi ilahi gözetirler. Cenab-ı Hak onu kullanmayı istiyor mu, istemiyor mu? Yoksa ızrafla kıvranıp dua etmeyi mi istiyor? Hazreti Pir'in kulunç hastalıklarından dolayı duayı kesmediğinden ötürü hep ben dua ediyorum diyor. Fakat o kulunç hastalığı geçmedi diyor. Bunun gibi ilaç kullanmayabilirler. Fakat bunlar herkes için değildir. Yani objektif mükellefiyet çerçevesinde sebepler dairesi içinde sebeplere riayet etmede bir mahsur yok. Hatta belki çok tehlikeli bir şey varsa hazık hekimler, Müslümanlığa ters olmayan bir kısım muhalecelerle, müdahalelerle, belki cerrahi müdahalelerle müdahale etmeleri gerekiyorsa onu yapması tavsiye edilir. Daha uygundur. Ama bazı hususi kimseler vardır. Özel münasebet içindedirler onlar. Özel alakanın kahramanlarıdır onlar. Onlar bu mevzuda onu istemeyebilirler. O mübarek kadını, annemizi bu kategori içinde müteala edebilirsiniz yani. size bazıları teveccüh edebilir. Yani 50 senedir bir insan başını bir eşiğe koymuşsa ben bunu hiç hafife almam. Bunu hafife alma, Allah'ın hafife almadığı bir şeyi hafife alma demektir. Ve bunu ben Allah'a karşı saygısızlık sayarım. Yani o mevzuda ne kadar derin düşünmüş, meseleyi ne kadar böyle temel çerçevesiyle kavramış, ihata etmiş, yapması gerek olan şeyleri yapmış. Yani bunlardan meseleyi tecrid ederek sadece durması gerekli olan o kapının önünde başını eşiğe koyarak o durma meselesini çok önemli arz ediyorum. Yani Hazreti Pir'in mebde-i hayatından müntehaya hayatına kadar o çok sağlam duruşu var ya, o sizin böyle dua dua yalvarmanız, kitaplar dolusu dua döktürmenizden çok daha önemlidir onu. Hiç tavır değiştirmeden hep Allah karşısında dimdik durmuştur. Şimdi bu açıdan bazıları gözüne kestirdiği böyle kimselere gelip onlardan dua talep edebilirler. O da haddini bilmesi lazım yani. Bu öbürlerin haddidir. Onlar hadlerini bilerek burada kendisinden dua bekledikleri bir insana gelip ondan dua talep edebilirler. O da haddini bilmesi lazım. Demesi lazım ki bunlar hüsnü zannediyorlar. Allah'ım bunları yalan çıkarma yani. Gelmiş de şimdi. Ben bunları geriye çevirmeden de utanıyorum. Alakasızlıktan da utanıyorum. İşin doğrusu. Ama icabında bir şey diyebilirler burada. Mesela birisinin sık sık dediği gibi gökten kuyruk yağmaz ama filan yani diyebilirler. Falan demesiyle filanın demesiyle olmayabilir bu mevzuda. Ama siz bunu Allah'tan bilin Celle Celaluhu ve belli bir ölçüde hüsnü zannınıza verin. Cenab-ı Hakk'a samimi teveccühünüze verin. Allah madem esbabı izzet ve azametine perde yapmış, neden bazı kimseleri bazı rahatsızlıklara gitmesine, giderilmesine perde yapmasın? Yani bu mülazayla meseleye yaklaşınca zannediyorum problem sayılmaz yani. Şirke girilmez. O insanın enaniyeti orada desteklenmiş olmaz. Beslenmiş olmaz. Köpürtülmüş olmaz. Zannediyorum. Yine de herkese düşen bir temkin var. Onun da o şifa oluyorsa şayet Allah'tan bilmesi lazım. Hatta belki şu mülazalar, bunlar kitapta sünnette gördüğüm şeyler değil de, mesela elini korken, demek ki Ya Rabbi ne olur böyle, bari ki Efendimizin elimin üzerinde olsun. Yani bu insan burada şey olmasın, bu hastalıktan sıyrılsın izniyle. Ben biliyorum ki benim elimde olacak şey değil. Fakat onun hüsnü zannı onu buraya kadar getirmiş. Sen geriye boş çevirme bunu. Efendimizin eli. Senin inayet elin, riayet elin, kilaet elin diyerek meseleyi gerçek sahibine, işi arka planına havale ederek kendi o işin içinden sıyrılırsa hataya düşmemiş olur. Hafizanallah bazı hokkabazların bağışlayın, bazı illüzyonistlerin yaptıkları gibi böyle hususu ocaklar açıp hususu işte böyle belli evler, kehanet evleri, böyle dua evleri filan gelene gidene dua etmeleri, bir şey yapıyor gibi muska yazmaları, bu işi bir meslek, bir sanat haline getirme, dinde, dini mübin İslam'da bunun yeri yoktur yani. Yapılacağı yer vardır. Yapılma hali vardır. Yapılma mülahazası vardır. Bu işin bir sanat, bir meslek haline, bir ocak haline getirilmesi, ille onlarla oluyormuş gibi gösterilmesi, hafizanallah, bunlar tehlikeli, hatarlı. İnsanın kendisine bir şeyler nispet etmesi manasına geleceğinden dolayı tehlikelidir. Kendimizi düz insanlar bilerek herkes için dua ederiz. Ve Cenab-ı Hak bazen kabul buyurur. Bazen de Murad-ı Sübhanisi öyle değildir. Kabul buyurmayabilir. Vesselam. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahiret haseneten ve kina azaben nar. Allahümme erham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ufir li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme erham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ufir li ve ufir li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme erhamna ve erham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Vağfir lana vağfir li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Ve sallu ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin. Amin.